Kaixo, ongitorriak bi kolorete saiora. Sai honetan, Kaizeko karnabala ezagutzera ematen saiatuko gara euskaraz. Iruitzen zaigulako erlatiboki ezaguna izan da ere, nahiko ez ezaguna dela gure artean. Esan beharra daukagu, gu garela Euskal Herriko bi zaletu, nire izen nahi banda. Nire Eneko. Eta Eneko esan daren moduan, aleginduko gara, zuei ezagutarazten Kadizeko karnabala. Bueno, karnabala ez da bakarrik mozort, ez da bakarrik jaia. Kadizen beste buelta ikuspegi bat daukate horren inguruan. Eta, bueno, ba, Kadizen karnabala geixen bat erlazionatzen da kantuarekin, abestiarekin. Antzezpenarekin, inkluso, kategoria ezberdin batzutan. Ba, improvisazioa ere tartean dago. Eta oinarrian eta gehian honengatik da ezaguna umorea eta kritika sozialagatik. Azaldu behar da, urtero 150 agrupazio inguru aurkezten diala Kaizeko txapelketan koak deiturikoa. Eta kare, 150 taldeek ordu erdiko hainbat repertorio egin behar dituztela kontutan hartuta, denetik kantatzen da, oinarrian denetik kantatzen da. Eta orduan, saiatuko gea, ba, galbae antzeko bat jarri eta guretzako kopla ba, garrantzitsu edo esanguratsuenak dianak ez duei ezagutarazten. Eta neko esan dabe moduan, 150 agrupazio urtean gutxi gora bera, baina ez dira guztiak mota berdinekoak, mota, lau mota desberdin daude. Lau mota horre dira koroak, txirigotak, agian ezagunenak direnak, konparsak eta kuartetoak. Hola, desberdintasun orokor, azalpen orokor moduan, koroak dira jende ugariz osatutakoak, musikalki rondaia bat daukate, bandurriak, laudak, gitarrak eta hotsak. Konparsa eta txirigoten arteko diferentzia izaten da, bai kide kopurua konparsan pixkat gehiago altuagoa dela, eta baita ere gitarra kopuruetan ere txirigotetan asko jota bi izan aldira, eta konparsetan aldiz hiru. Eta bestalde, lantzen dituzten gaiak zela lantzen duten ez, txirigotak umorearekin erlazionatzen dira eta konparsak poetikoagoa dira. Baita ere esan behar da, hor, puntualizazio moduan, aidala txirigota konparsatu eta konparsa txirigotatu fenomenoa ematen, orduan, pixka bat desagertzen edo, bueno, flexibilizatzen ari da, ez? Muga hori? Bai, hori da. Azkenean, karnabala izakio gauza bizi bat da eta konstantemente dago evoluzionatzen. Konparsa ez da betian existidu, orain dala urte batzu sortu zen, Paco Alba, el faderren eskutik, ulertuko dituzu txiste honek gutxinaka, ez beldurtu. Eta amaitzeko talde motekin, esan dugu moduan, koroak, txirigota konparsak, eta gero kuartetoak. Kuartetoak, hiru eta bost kide artean osatutako taldetxoa dira, eta honek ez dute kantatzen, honek antzesko bueno, egiten dute. Kantatzen dute, baino garrantzi gutxiago dauka, gehien bat antzezpenean oinarritzen dira. Hori da. Eta, bueno, esan beharra dago baita ere, hau dela konkursoaren, konkursoan ematen diren talde motak. Gero kalean, Kadizeko karnabala gehien bat ezagutzen da, kaleko karnabala gaitik, eta hor, ez dago konkursoan dagoen seriotasun hori, ez dago reglamentorik, orduan hango talde horrek modu askeago baten ibiltzen dira, ez? Eta agian gehiagien roiatzeke, entzuten baldin badugu komposizioaren bat edo ulertzen joateko pixkanaka, hasi gaitezke presentazio batekin adibidez, bueno, esan beharra dago, agrupazio mota bakoitzak, gutxi gora bera, Eneko lehen aipatu du, 30 minutu inguruko denbora tartea dauk, bueno, 30 minutuko denbora tartea dauka, denbora tartori genditzen baldin badau penalizazioa jasaten du, eta beti hasten dira presentazioarekin. Presentazioan, nola baita esateko, beren tipoa, beren disfraza, zertaz doazen aurkezten digute. Noskia guztia kantuan. Bueno, ba, entzun dezagun adibidez, presentazioaren bat eta gero horren inguruan egingo dugu berba. Obedece la vida es bella konparsaren aurkezpena zen. Germán García Rendonen taldea. Konparsak urtero izen ezberdinak dituzte, eta orduan askotan konparsa bakoitza autorearen izenaren bidez rekonozitzen da. Hori da. Eta kasu honetan konparsa honen izenek ukitzen duten beste marka personal antzeko bat da obedece. Ez dakit exactamente noiz hasi izan obedece marka hau erabiltzen, baina badoa lau bost urte gutxienez bai. Orduan, konpasaren izena da obedece, letra larriz idatzita, O, B, D eta C letra, obedece, la vida es bella. Eta, bari, izan bezala, adibidez aurten izan da, oindala, obedece la última flor, obedece... obispo en el joven obispo. El joven, bai, joven obispo, bai, joven obispo, bai. Bai. Eta hori, bada konparsa bat, karakterizatzen dana letra berezki komprometituak egiteagatik, nire ustetan behintzat asko ari dana azten, ez? Ikusten ari da nola Geroz eta urrutiago iristen dian konkursoan, eta geroz eta jende gehiago duten nadi, ba, kontatuko dutenaren esperoan, ez? Hori da, eta baitxabe daukaten kalitatea, ze ondo abesten duten. Eta, bueno, hau izan da presentazioa, esan dugu agrupazioek abesti mota, kopla mota ezberdinak erabiltzen dituztela, azteko presentazioa, gutxi gora bera 3 minutu irauten duena, asko jota, eta gero kantatzen dituzte bi paso doble ditzen dianak. Paso doblea da konparsan garrantzia handiena daukan kopla, eta ez dakit, nire iruditze gata adibidez Martínez Ares handiak orain dela urte dexente abestu zuen bat, con permiso buenas tardes, nire ustez apurtzaia izan zen paso doble hori. Esan behar da, baitare, paso doble hau konkretuki ezaguna egin dela beste esparru batzutan, jende batek kantatu egin dulako hori, izan daiteke Vanessa Martino, kerez banago, baita ere Operación Triunfaren zaleak bazeate edo jarraitu da dezue, seguraski ezagutuko dezue. Entzun dezagun. Buenas tardes, vengo pa' que me detenga, que cansado voy a sentarme, pues verá, voy a explicarle la historia de un sinvergüenza. Lo quería con locura, a mi vida se la di, pero no es solo buscaba una criada, una esclava, una mujer para parir. Siempre decía que tenía una querida, una duquesa para él, que le gustaba llegar por la madrugada pa' tenernos a su merced, su merced. Y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado, por haberme maltratado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja con 40 y poco años. Y lo he con mi llanto y sus labios. Justicia no pido yo, que conmigo no la vio. ¿Quién me paga este dolor y la pena de mis hijos? Así que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer, póngame una soga al cuello, porque por primera vez no tengo, no tengo. Bueno, ez da gizoi, baina neri iruditze gata dela sekulako paso doblea abestia deitu nahi duzuen moduan. Era bat apurtzailea, kontuan auki behar da 1988 urtean abestu zala, Los Piratas izeneko konparsaren eskutik, eta pasau dira urtiak, baina ondio jarraitzen dau atemporala izaten. Hori gainera, bertute oso handi bada, porque badago joera bat, azken urteetan nere ustez larrikia zidana, dala momenturako kantatzea. Osea, kantatzea momentuan balio duten gauzak, momentuari referentzia eginez, baino ez dutenak transzenditzen. Eta hemen, hori, aurkitzen dugu, 1988ko paso doble bat, gaur egun oso gordinki apurtzailea dana, ez? Eta hori aluzinantea. Osea, hori niretzako horrek kreston balorea dauka. Bai, agian nik uste dut ados gaudela hontan, karnabaletan gehien eskertzen dugun ezaugarritako bat dala, ez? Eta, bueno, ba, jarraitzeko pixkat beste presentazio moduan, aurkezpen moduan gaude gaur kontatzen, zeiluitzen zaizu kuple bat erabiltzen baldin badugu orain? Bai, azaldu beharko litzateke hori, kupleekin, bueno, pues, pasoleak, ez, tendentzia serioa duten moduan, kupleak humorera jotzen dutela nabarmen, komposizio motzak dia, errepika bat dutenak tartean, eta errepika horiek jendeak ikasi egiten ditu, eta onak dianak finalean bai edo bai kantatuak izango dira. Kupletan erabiltzen den humore mota, eseneko rentzat ez niretzat ez da oso humore ona, eta bueno, batzutan barra egiten dugu. Bai, eta baude batzuk, benetan landuak egon daitezkenak, ez? Baino errazkeriara jotzen da askotan. Hor, alternatiba moduan edo, naiz eta konkursora ez dian aurkezten, neri asko gustatzen zaiten agrupazioa dago, gaine eduki genuna aukera biok ikusteko zuzenean, eta Kadiguoman deiturikoa da. Eta Kadiguomanek baitu kuple batzuk, ezagit, buelta gehiago eman da, edo behintzat beste begira batekin, beste modu batera iristen zezkia lan eri behintzat. Ba, Kadiguomanen kuple batzuk nolako zaituztegu. Campo frío la sacado de que no se puede hacer humor de nada, ni de negro, ni de cojo, ni de guarra, ni de gordo, ni de puta feminista o de lesbiana. La gente se ofende, no lo de gracioso, con todo ese ángel que tiene un buen chiste de gangoso. El humor es sano, a ver si te enteras. Campo frío dice que sos tan sano como su mierda de mortadela. Konturatuko zineten bukaeran testuarekin guztiz batez datorren zati bat zijoala, hori hori da errepika edo estribilloa. Estribillo. Errepika ez? Bai, bai. bueno, eta orduan, neri pertsonalki asko gustatzen, osea, neri pertsonalki gustatzen zaizkidan komposizio laburrak edo dia estribilloak eta azken kuarteta. Horiek asko usten zizkit. Eta orduan, igual, itzein dezakegu pixka bat, edo jarritazkegu estribillo batzuk ezberdinak ikusteko ba zen motatako estribilloak dauden, edo? Hori da. Neri personalki azkenen urte honetako 2019 urtean gaude, 2019 urteko karnabaletako estribillorik onena niretzat izan da txirigota batek abestutakoa, eta letrak da oso zuzena, humore moduan hartzen dugu, baina da un ataque en toda regla. Eta letra gutxi gara bera esaten dago, un politiko drogata, un monarca putero, un cura que es chobón, y todo el mundo votando a Vox. Y después la culpa para el reggaetón. Aipatu behar da, claro, jendeak normalean estribilloak egiten ditu lotuak bere tipoarekin, ez? Edo mozorroarekin. Eta kasu konkretu honetan, dadikadi deitzen zen taldea, eta reggaetoilariz edo zijoazen. Bai, hori da. Éxito asko eukizuten, oso letrak oso errez sartzen zialako, eta segituan hartu zitun jendeak gaina bukaeran egiten zuten popurrian, dala geroago di joan zati bat, egiten zuten joku bat jendeak segituan hartu zula, eta éxito totala bihurtu zen. Bai, txirigota hori finalera heldu zen, baina naiz eta jende askoren ustetan txapeldunak izan beharko lirateke, eziren izan. Hor, aipatu behar da, ia finalero Twitterreko trending topic bihurtzen dela jurado kabron. Ohikoa da, iritzi ezberdinak egotea, sarien inguruan, ba besteak beste, gauza ezberdinetan fijatzen galako, gauza ezberdinak atxegin ditugulako, eta orduan, bueno, irutzen zait, saria nork irabazi baino, zer gustatu zaizun, ez, argi eukitzea, eta azkenen horrekin gelituko gehalako. Orduan, baude agrupazio batzuk irabazi ezaren, pasatu diala, zaletu hon historiara, eta agian, gerta daiteke, 2009an zen, Los Enterados zena? Ez dakit, baina, bueno. Horrekin pasatu zen, ez? Ez dutela irabazi, eta pasatu dia historiara gauza hundienetako bat bezala. Hori da, hango terminologian horri ditzen zaio kajonazo. Bueno, estribioekin areginen, entzun ditzagun estribio batzuk, esan bezala komposizio motza, laburrak, biziak, pegaizoak, ez? Bai. O sea, azkenen daukaten helburutako bat da jendeak azkar hartzea, eta éxito asko daukanean, saio lehengo saioan bertan ja jendeak errepikatu dezake. Hori da. La capitanísima me sale del alma cada vez que veo que el mundo no cambia y como no cambia el mundo hago del mundo mi patria y en la tacita de plata le dedico esta canción. No tengo bandera ni tengo balcón, ni tengo vergüenza ni tengo perdón. No tengo bandera ni tengo balcón, ni tengo vergüenza ni tengo perdón. Pero tengo los carnavales pa' que no se pare mi corazón. Un político drogata, un cura que es topón, un monarca putero y todo el mundo votando a Vox. Después la culpa pa'l reggaetón. Después la culpa para el reggaetón. Después la culpa para el reggaetón. Hay que dar su alma a una guerra mundial. La gente no respeta ni que estamos en carnaval. Ay, chiquilla, ten en cuenta que yo soy un aprendiz. Si no sale la primera, lo tendré que repetir. Un pito de caña, viento de poniente, venga las murallas, los bracitos del puente, la luna por la cadena, la torreta, y remueve que esto se ha acabado. La cita de mi entraña otra vez me ha embrujado. Cuatro pasos hacia el sur, la casa de los romanos, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más hacia el tribón, un castillo de papel, siete, ocho, nueve, diez. Plata en la fuma del mar, velas en la catedral, encontraste en el tesoro. ¡Oro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Roma no voy a hacer río! Bueno, entzun ditu estribio batzuk, danetik dago ikus entzun duzuenez. Eta amaitzeko gure aurkezpen honekin, orain popurria dator. Popurria beneko zer da? 8:01 inguruko kompozizio bada, hainbat zati txiki kateatzen dituna, eta ba besteek eukitzen duten bezala musika, bueno, originala edo, hemen askotan gertatzen da beste referentziak hartzen diala. Hori da, bai. Hemen laburpen bat itxia ezinezkoa da. Azkenean danetik dago, danetik esaten nahi dut. De hecho, daude batzuk, historia bat kontatzen dutenak, daude popurri batzuk, hasieratik bukaera arte lotura daukatenak, horrek meritu askoz gehiago daukatu, dari gabe. Eta gero badago baita ere, zati inkonexoak dituzten popurriak. Hori da. Eta bueno, hemen, hori, osea, lantzen diren gaiak, osea, danetik. Edo zer riburuz entzun alda popurrian. Esan behar da igual, ez da guztiz aipatu, ba gola gauzak altipo egiteko joera bat. Ia letra gehienak mozorrotuta zoazen gauzak edo, ez? Zure gaiak eukitzea reflejoa letretan eta popurrian bereziki. Hori da, bastante visuala da karnabala. Agian gauza asko galtzen ditugu entzuten barkatu, ikusten ez baldin bada, ez? Hor dago baitare kritika bat edo. Hor dago kaizetik kanpoko ikuskera txoke bat, ez? Kaizetik, osea, kaizen agian ohikoagoa da, esan dezagun. Irratitik entzuteko karnabala egitea, hau da, musika entzuten bakarrik ulertu ahal izatea zen garaibatean ez egon telebista eta orduan zaletuek zintetan edo irrati bidez entzuten zuten eta orduan eduki behartzen un gaitasuna azaldu ahal izateko irrati bidez ulertzeko. Azte gertatu da telebistarekin ikusi ere egiten duzu, orduan garatu da joera bat eta hau bereziki ematen da, ez bakarrik, baina bereziki ematen da kaizetik kanpoko agrupazioetan eta da elementu bizualak sartzarena mezua helarazteko, ez? Ta claro, horrek daukana da ez balin bazu telebistaz ikusten, adibidez, CD batean entzuten balin bazu zerbe galtzen ari zenean sentsazioa daukazu porque ez du guztia ulertzen. Claro, asko zailagoa da agian irratirako karnabala egitea, baina nik baloratzen duten zerbait da, osea. Bai, eta de hecho agrupazio askok horri txegotze referentzia. Zela nostalgiko jartzen dira eta horri bueltatzea, puntu hortara bueltatzea eskatzen dabe. Baina, bueno, esan bezala dan iritzi mordua hemen eta gure iritzi personala da eta jende askoren iritzia, baina danetik dago. Bai, esan behar da gu zaletuak gehala, osea, guzea inolako espertoak, ez ezerrez gu zaletua gea eta gure zaletasun honetatik ari gea zuei hitz egiten, ba nolabait zuek ere gure zaletasunera gerturatzeko asmotan, baino inolaz ere ez egia absolutaren jabe gehala uste dugulako, ez ezerrez. Dio Platonek. Bueno, agian entzutea hoberena, ez, karnabala liburu zari gara, karnabala kantua da, bestia da, orduan, entzungo dugu, bestakit, popurriaren zati, agrupazio desberdinen zatiak, o... La voz de la niña el día 29, la letra del piso, el WhatsApp del jefe, la carga del banco, el turno de noche, la abuela ingresada, el ruido del coche, son casi las 12. Equilibrio del vivir sobre la puerta del sinvivir. soporta cargando la bolsa la vida. Las leyes mordaza, la injusta justicia consume y trabaja. El banco es su amigo, los nuevos collares, los viejos partidos. ¿Se cree que soy tonto, señor presidente? La gente en la calle, el miedo en la gente, la rabia lo siente. Pensaban presentarme la puerta a esta canción, mi ático con vistas a la imaginación. Y si me quieren echar, ya están tardando que yo tengo pensado crear un sitio mucho mejor. Las alas me cortaron las de la libertad, varía en el Olimpo sin centro y sin altar. Con rabia que yo diose una piedra, lancé yo, hizo fin y luego va. Y así empezó la creación. Y si me quieren echar, ya están tardando que yo tengo pensado crear un sitio mucho mejor. Un planeta fértil de emociones, donde gritaría cuando hubiese que engañar. Para mi compartido sin condiciones, y escondite secreto. Si me quieren echar, ya están tardando que yo tengo pensado crear un sitio mucho mejor. Y si me quieren echar, ya están tardando que yo tengo pensado crear un sitio mucho mejor. Popurriaren amaieran, justo agrupazio bakoitzak kantatzen duen azkenengo gauza, kuarteta finala, edo, bueno, azken kuarteta dituko diogu hemen, da. Azken kuartetak bi minutu inguru irauten du, eta normalean kondensatzen du agrupazioaren, tipoaren, tipoa esaten dugunean da, mozorroa. Bai, mozorroa, osea, tematika. Tipoaren ideia, ez? Osea, eta askotan emotiboak dira. Bueno, niri gehien gusten zaizkitenak emotiboak dira. Eta, bueno, jarriko izkizuegu batzuk ikusteko nolakoak dian. Bai, adibidez, pentsatu dugu, hola, eredu moduan hiru aurkeztea. Lehenengoa piniko dugu lo super pop izeneko txirigota batena, Elbera Lukeren txirigota. Bueno, eneko... Bai, bueno, laroi garrena markako referentziak dituzte, eta pixka bat, euren lehen aipatu egun bezala, ez? Lehen aipatu egun, zera, hildotik, euren gaztaroko edo haurtzaroko oroitzapenak ekartzen izku dute, eta baita ere, ba, nola orduan sortu zen euren, ez? Gaur dian txirigoteroa, orduan sortu zen. Hori da. Beste kuarteta bat ipiniko duguna, azken kuarteta bat, Los Gordillo txirigotarena da, ez dakit ezagutuko duzuen, baina orain dela urte batzuk Andaluzian gertatutako zera bat gertakizun bat erabili zuten. Sonatu bat, ez? Bai. Gordillo Marinaledako alkateak eta SAT sindikatuko kide batzuk Mercadona supermerkatuan sartu ziren eta janaria hartu zuten eta ordaintzeki urten ziren handik janari hori banatzeko asmoz. Eta bueno, salaketa sozial bat izan zen oso sonatuan, eko gezen daren moduan. Eta txirigota hau ba, Gordillo zun zen. Aukera baldin badaukazue nun baiten behiratzeko, ba, ikusiko zuzela Marinaledako alkateaz mozorta doiaz. Eta popurrian ba, horri referentziak eta referentzia asko itxen dutze horri. Eta, ba, bueno, entzungo zuen oso reivindikatiboa da. Bai, hori, ba, aurrekoa nostalgikoa zan bezala, ba, beste batzuk aipatu dugulen nola pankartekin eta bukatzen duten, eta hau sartuko litzateke hoien barruan. Ez ja, reivindikazioak taularatzen fizikoki, baizik eta letretan ere, ez? Gainera, joera oso markatua daukan txirigotero bat da hau daramana, eta bon, niretzako erreferente bastante interesgarri bat da, beste modu bateko karnabala edo, bueno, lotxa gutxiko karnabala ezagutzeko ezinbestekoa da agrupazio hau. Hori da, oindala bi urte irabazi zuten gainera, eta, bueno, reivindikazio moduan sartu zuten, eren txirigotan, Cádiz eta Sevilla arteko peajea gratis izatekoa. O sea, ikustu oso zelako reivindikazio simplea, baina jendeak hori eskatzen du. Karnabala azkenean jendeak eskatzen duena da. Karnabala jendearen ahotsa da. Eta, bueno, ba, reivindikazio simple horrekin, ba, joko mordua emuntzotzen eta... Gainera, zuk baukazu anekdota bat agrupazio horrekin lotua. Hori da, urtero Lasartera hemen gure estudio honetatik oso gertu dagoen Manuel Lekuona da izena, ez da? Bai. Manuel Lekuona antzokira etortzen dira, okulturetxera etortzen da, kartzen dituzte jaietan, agrupazio pare bat, eta badira hiru laurte hasi zela hori. 2005 horrelako zerbait izango zen, bai, bai. Horrezkero, arezkero urtero ekartzen dituzte agrupazioak eta hemen gu saletu amorratu moduan hemen egoten gara eta orain dela joan zan urtean 2018an etorri izan txirigota Kai Woman etorri izan. Bai, Kai Woman eta Juan Carlos Aragonen konparsa. Ah, bai, claro, bai. Bai. Eta gero kalean ekitaldia amaitu osteko... Claro, festak dia. Bai. Herriko festak dia eta orduan kalean heltu ginen. Bai, eta ikusi ginoan Kaizeko kamiseta bat, Kaiz futboltateko kamisetakin pertsona bat ikusi ginoan, eta gerturatu ginen erekin berbaitxera, eta jo, Kaizeko aziala, ez da gizet. Pentsatzen egongo ziala karnabalagatik. Hori da, eta ez eren hemen... lanagatik. Bai, lanagatik. Desterratuta. Eta, bueno, ba, zikinan erekin berbeta, eta pues resulta, carnavalero hacían baitxa, ez da gize, claro, eta gabe flipatuta, zela, bagua menguak izan da, zela Gustavo Aljakun hori. Eta zegin anerekin berbeten, eta, oh, bai, nire txirigota, gure txirigota favoritu netadikoa da, kaskanarena, tal, eta, jo, ba, kaskanan abesten duen bat, nire oso gertuko laguna da, ez da gize, total, amaitxun nebala, kaskanan abesten duen, txirigotan abesten duen batekin, telefonoz berbetan. Eta, bueno, izan zen, momentazo bat egitza zen, azte zina. Egun hortan ez da gilo indeban, oso gutxingo indeban. Eta, bueno, hori nire anekdota. Bai, oso unki garria zen, gainera, lehen kuplea entzunal izan dezuen Kai Woman etorri zian, nire erreferente totaletako bat, Kaizeko karnabalari dagokionean. Eta hor daukagu, argazkia atera genuen, Ibani esker. Eta, bai, oso egun berezia. Ez da, baina futbolistekin eta jendia ibiltzen da autografoak eta argazki ateratzen bagu karnabaleruekin. Bai. Gure idoloak dira. Bai. Urtean behin etortzen dira, eta orduan apretxetu behar, egun hori. Uxe. Bueno, Roiatzeke. Bai. Eta, bueno, hau eta gero, jarriko dugu beste kuarteta bat, kontigo aprendi txirigotakoa. Kasualitatez, niri asko gustatu zitzaidan txirigota izan zen, azken kuarteta bereziki unki garria irutzen zait daukala, eta kasualitatez urte honetan etorri dira Lasartera. Eta orain dela hiru urte ere hemen egon zian, ez? Bai. Bueno, baina aurten etorri dira Lasartera, eta euki alizan nun errato bat egotea autorearekin, eta fanboy moduan esatea bua kontigo aprendi pila gustatzen zitzean eta despertadoren moduan eukinun hainbat urtez. Eta bai, niretzako oso momentu unki garria izan zen. Hori, hauek jarriko ditugu, asko jarritzakegu, de hecho, badago YouTubeen playlist bat, usted kuartetas finales jarrita agertuko zaiztuela, eta dauzka kuartetak letrekin. Badazpa kuartetas finales Carnaval de Cádiz. Bai, idatzi. Bai. Eta hori, bai du kuarteta pila bat, eta askotan entzuten ditut, porque neri asko gusten zaiten komposizioa. Eta hori, ba, haue jarri ditugu, beste asko jar genitzazkeen, baina, bueno, irutzen zaigu, ba, eredu ezberdinak edo ez, diala, eta orduan, pues, ikusteko pixka bat, ze estilo ezberdin dauden. Si te ha gustado recordar tus años de felicidad cuando tú fuiste como yo un super pop. Eso es que picha no es por nada, tú vas teniendo ya una edad. Hazme el favor, mírate bien el colesterol. De los 80 he conservado todos los carnets de los videoclub y un poste de Samantha Fox un poco arrugado. Y una cajita de condones con naranjito ahí retratado. Ahí lo tengo, que todavía no lo he gastado. Y también guardo mis recuerdos, mis años mocosos más ochenteros, cuando jugaba en la mirandilla ser chirigotero. Con mi amigo yo era carrero, con boina pejeta conquistador, con mi alejuete, con marinero de comunión. Por eso hace 70 años que me lo iba a decir a mí, que esta tabla me iba a subir para charlatazo contigo aquí. De la chopeca pelota, de la pupaña solo de robo, de Cristo vive, de ministro, de juez vacío. Que los 80 nunca se fueron, que los 80 te los traigo yo. Ochentero, chirigotero, los superpop. Que los 80 nunca se fueron, que los 80 te los traigo yo. Ochentero, chirigotero, los superpop. Ochentero, chirigotero. Anda! vida para que no tenga dinero. A ver si así se coca, que no queda otra cosa sin tu reloj. Que no jueguen contigo y tu dinero. No creas en capullo ni en pepero, que todos son iguales, de falsos ideales y embusteros. Sin miedo piensa que siempre estaré contigo, luchando por lo nuestro, aunque se ensañe el trigo, diciendo mis verdades. Bueno, eta ja amaitzeko gutxi gora bera errepaso bat egin dugu, orokorrean azalduta karnabala eta konkursoa zela egituratzen dan, gutxi gora berako kontzeptu orokorrak azaldu ditugu. Eta bueno, lehenengo saioa izan da, gure estudio estrenatu berri honetan. Lehenengo aldiz ni behintzat mikrofono bat hauan daukaten da, ez dakit ondo inoten, gezin noten. Eta, bueno, ba, esatia aleginduko garela gehiago grabatzen, eta horrengo saioetan musika gehiago sartuko dugu, hitz gutxiago, agian aspertu zarete, agian ez. Eta hori, aleginduko gara musika, bai musika gehiago, eta bai karnabalaren inguruko gure kontaktuekin, ditugun kontaktu personalekin oso eskasa diala, baina kalitate honekoak aleginduko gara, ba, bueno, txuei gerturatzen eren ikuspegitik edo eren ahotik karnabala, ez? Bai, hau gehien bat introduktorioa izan da, hemen hori kontzeptuak argitzen saiatu gea, alizen dugu moduan, eta gero hemendik aurrera ja behin kontzeptu diek argituta sakonago jongo gea murgiltzen karnabalean. Hau niretzako pertsonalki, ez dakit zuretzako, niretzako pertsonalki ikasketa prozesu bat ere bada, zen ni zaletua naiz, eta orduan hau niretzako estimulo bada baitare ezagutzen oraindikan eta gehiago sakontzeko, eta orduan irakasten baino elkarrekin ikasten joateren sentsazio edo bizipen hori daukan nik behintzat. Hori da, eta beste ikuspegi bat lantzeko baita, ez? Ez da, nola zela esan, extraofiziala, beste ikuspegi extraofizial batetik eta aztertzeko karnabala. Zegisa beti ere nire uste apala da, baina bueno, asko dago betzeko gizartean dagoen moduan. Bai, azkenean, karnabalak gai askori buruz kantatzen du, hori, kontuan euki behar dezue, egun da berrogeita marra agrupazio urtero, gehi ilegalak, bakoitza ordu erdiko repertorio bat baino gehiagorekin zen, sailkatzen balin bat zaurrengo fasera, gauza berriak sortu behar dituzu. Orduan, horren beste gauza sortzen dira, noizbait komentatu izan dugu, hitz egin daiteke edo zertaz, karnabalan isla daukana, ez? Ta orduan, balio digu mundua azaltzeko, balio digu egoerak salatzeko, balio digu maitatzeko, balio digu jendea gogoratzeko, balio digu edo zertarako. Bai, esaten da, Dukesa de Albak bere terrenuek bitxartez peninsula iberikoa zeharkatu aldala, ez? Ba, karnabalaren bitxartez mundua eta bizitza bera zeharkatu alda. Bukatzeko, baude autore asko oso erreferentzialak Kaizeko karnabalaren munduan. Baina badago bat momentu honetan oso presentea dagona, Juan Carlos Aragon da bera. Bera da nire autore favoritua. Nik beti autore guztiak entzuten ditut, errespetuz, baina Juan Carlos Aragon niretzat da nire referentea eta dana. Osea, da nire... Eta kontua da oindala bi hilabete edo... Iru hilabete esan honuken. Iru hilabete inguru hilin zan. Niretzat behintzat txan nire referentia galtzia. Eta, bueno, ba, gure omenaldi txikitsua ingo zau. Xok handia izan zen karnabalaren munduan, omenaldi asko egin zitzaizkion, Juan Carlos Aragonek dauzka letra asko eta denetarikoak, baino iruditzen zait bukatzeko modu ona dala Los Millonariosen kantatuzun pasodoble batekin amaitzeko. Bai, eta bueno, nire gustatzen gatazatia pasodoble honena berbaitzen dau zela Kadizen karnabalak jaia da eta gero eta joera onditxagoa dago, ba, bai botelloia eta bai jaia komerzializatzen eta... Bai, azkenean jende asko erakartzen du eta orduan gertatzen dena da ba, kultura popularra eta herri kultura eta espiritu kritikotik sortutako zerbait nola botelloi bihurtzen ari da, ez? Eta, bueno, ba, Kaizeko jende asko korri kantatzen dio desaos dagolako, ez? Sentitzen du lako botelloi horrek ba, Kaizeko sorkuntza... Suntxitu, nola, ez? Bai, ez tali behintzet, ez? Suntxitu zakit, suntxitu. Eta hori, bauka paso doble bat oso oso oso oso oso ezaguna esanet ez dugu ezer ez deskubritzen hau jartzen, baina esanet Kaizeko karnabalera minimo kizaletuak balin bazete ez duzu ezer ez deskubrituko, baina igual que en una mezquita itzen da zen paso doble askok hartzen dute, bueno, izendatzeko hartzen da lehengo esaldia Hori da. Eta kuriosoa zela, hasieran kopla guztien hasieran egoten da normalean gitarrekin punteoak eta egiten dira eta agrupazioko direktoreak ahotsak eta antolatzen dituen personak esaten du bi aldetara, ez? Normalean direktore erdian egoten da eta pasodoblea hasi horretik esaten dago lehenengo pasodoblearen lehenengo esaldia taldekide jakiteko zea bestu behar duten. Eta kasu honetan bada igual que una mezquita. Eta ba honekin bai bueno, esatia baita dan hasi zala urte hortan egon zan kartel bat, promozio turistiko bat eskaintzen zebana, ez dakit exactamente zen bat, baina viaje bat Kadizera, autobuseko viajea ide vuelta gehi alkohol botila bat gehi kondoi pakete bat. Orduan Kadizeko jendia piztu izan horrekin ba, eta urte hortan referentzia asko injakone horri eta paso blaundinetako bat egin zana hori kritikatuz hau izan zan. Ba, honekin uzten zaituztegu gaurko zorduan. Hori da, beste bat arte eta ongi eginak kontuan hartu eta gaizki eginak barkatu, ez? Mezquita al llegar te descansa si quieres entrar. Todas las calles de Cádiz también son el templo de una religión. Que da la vida sentido, por eso te digo si vienes de fuera o si eres de aquí, pero aún no te enteras que es el carnaval. No es una fiesta más, ni una feria de tantas. Es un modo de estar de la gente de Cádiz, que hace de su cantar su semana más santa, su semana de gloria, de olvido y pasión, y como tal religión tiene oración, culto y profeta, canto, castigo y perdón, resurrección, música y letra, y como tal religión. Religión, tú la respetas, así que si andas pensando en venirte pa' acá, te confesa con un disfraz en la cara, dos colores pintados, el uniforme sagrado, en noches de carnaval, y cuando por las esquinas aparezca un pasacalle, grita para que se calle hasta el dios de los plumeros. Bebe el vino a trago corto y salte de la casa puerta pa' que el vino se convierta en sangre del chiricotero. Y a los hombres que te canten, brindaré tu reverencia, que el que te canta te reza, golpe de bombo y garganta. Que estás pisando tierra santa, desde la viña hasta Cruz Verde y Callejones. Y al que te venda con dones, con martillo y antifase, no lo voy a dejar que pase, de cortadura o punta.